گزارشی را که شنیدید دکتر سعید محمودی استاد دانشگاه استکهلم در سوئد بود که با رادیو فرانسه گفتگو میکرد. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. دکتر رامین جهانبگلو پژوهشگر ایرانی پس از حدود 4 ماه بازداشت از زندان اوین تهران آزاد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه اعلام کرد که آقای جهانبگلو بعد از ظهر چهارشنبه 30 آگوست یعنی 8 شهریور ماه با سپردن وثیقه سنگین از زندان آزاد شده است. دکتر رامین جهانبگلو که از چهره‌های سرشناس عرصه فلسفه ایران به شمار می‌رود و سرپرست گروه اندیشه معاصر دفتر پژوهش‌های فرهنگی ایران است، اوایل اردیبهشت ماه پس از ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت گردید. 2 ماه پس از بازداشت آقای جهانبگلو، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که وی از سوی آمریکا مأموریت داشته است که در ایران انقلاب مخملی و نرم به راه بیاندازد. مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی میگویند آقای جهانبگلو به جرم خود اعتراف کرد و از اشتباهی خود پوزش خواسته و حاضر است اعترافاتش از تلویزیون پخش بشود. بعد از آزادی بلافاصله به دفتر خبرگزاری ایسنا مراجعه کرد و صحبتهایی را با این خبرگزاری انجام داده است. البته به نظر می رسد اعترافات احتمالی و گفته های آقای جهانبگلو در خبرگزاری ایسنا بر اثر شکنجه گرفته شده و یا گفته است. آقای رامین جهانبگلو تابعیت کانادایی نیز دارد و طی دوران بازداشت او بسیاری از فعالان سیاسی ایران و برخی شخصیت‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر دستگیری وی را محکوم کردند. رامین جهانبگلو در سالهای اخیر با بسیاری از شخصیت‌های نامدار فلسفه و سیاست در جهان گفتگو کرده که بخشی از آنها به صورت کتاب منتشر شده است. از آثار منتشر شده وی به زبان فارسی می توان به کتاب‌های مدرنها، مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران و نقد عقل مدرن اشاره کرد. همچنین آثاری به زبان انگلیسی و فرانسه از جمله کتاب ایران میان سنت و مدرنیته، گاندی، فلسفه عدم خشونت از وی منتشر شده است. تا چند لحظه دیگر گزارشی از رادیو فرانسه تقدیم حضورتون میکنیم که آقای محمد رضا معینی از فعالین حقوق بشر در رابطه با آزادی جهانبگلو با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. فکر و استاد دانشگاه پس از 4 ماه حبس با سپردن وثیقه سنگین دیروز آزاد شد. او بلافاصله به دفتر خبرگزاری دانشجوی ایران ایسنا رفت تا به گفته خود برای اینکه در خانه اش از مصاحبه آسوده باشه یک مصاحبه کامل بکنه و حرفاشو بزنه. اتهامات وارد به رامین جهانبگلو اقدام علیه امنیت ملی کشور و ارتباط با بیگانگان بوده. آقای محمد رضا معینی، شما فعال حقوق بشر و زندانی پیشین هستید. به نظر شما چگونه شخصی که با چنین اتهاماتی زندانی شده میتونه با سپردن وثیقه آزاد بشه؟ در جمهوری اسلامی همه چیز ممکن است، به ویژه اتهاماتی که به همه میزنند، ولی این شکل آزاد کردن با وثیقه های سنگین اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی پیش میره. الان سیاست عمومی سرکوب در جمهوری اسلامی تعویض شده و به این شکل در اومده که از زندان اوین همه فعالین، روزنامه‌نگاران، روشنفکران به زندان بسیار بزرگتری به نام ایران انتقال داده شدن. من میتونم یک لیستی رو بین 50 تا 60 فعال سیاسی روزنامه‌نگار نام ببرم که همه با وثیقه سنگین آزادند، حق خروج از کشور را ندارند و در این مجموعه هر چیزی هم که بخوام بکنن دوباره این امکان براشون هست که به زندان کوچکتر یعنی اوین بازگردون بشن. این وثیقه سنگین عملا همون شمشیر داموکلسه که بالای سر زندانی قرار میدن و به عنوان باج سبیل ازش میخوان که سکوت کنه و اقدامی دیگر نکنه. من روی دو نکته میخوام اشاره کنم. یکی اینه که خب به هر صورت هر زندانی طبیعیه که وقتی آزاد میشه ببیشه اون که سرشناس هم باشد رسانه ها بخوان بدونن که با چی دستگیر شده. و اینم فقط تو سالهای اخیر نیست، این رژیم مثل بقیه رژیم های توتالیتر فقط در رابطه با محکوم کردن متهم نیست، در رابطه با محکوم کردن مخالفینش نیست، از نظر اخلاقی از نظر شخصیتی هم این مخالفو میخواد در هم بشکنه. به همین خاطر هم از که از فردای انقلاب این گونه مصاحبه ها بوده، از آیت الله شریعت مداری تا مثلا کیانوری تا آقای عبدی و اخیرا هم با عوض کردن تاکتیک و خود زندانی رو وادار کردن که بیاد صحبت کنه. فراموش نکنیم در سال گذشته ما اینطور چیزی رو در رابطه با پرونده وبلاگ نویس ها داشتیم، ولی پشت صحنه آن مشخص بود که با گروگانگیری از اعضای خانواده برخی از وبلاگ نویس ها مجبور کرده بودند که در مصاحبه مطبوعاتی به اصطلاح شرکت کنند و همون صحبت هایی که مثلا در مورد آقای رامین جانبگلو آقای کریمی راد خودشون هم تایید کردن، ایشون دوباره بیاد و خودش به زبان خودش و خب طبعا با یک مقداری صحبت‌های خاص دیگر اونجا ترک کنه، چون جمهوری اسلامی فهمیده بود که نه تنها پخش آن مصاحبه ها به صورت مسخره کردن کلیت نظام در اومده که عملا میتونه برای خودش هم مشکل ساز باشه و عملا هم مورد توجه جامعه قرار نمیگیره. آقای معینی، آیا آزادی رامین جهانبگلو همان گونه که در اینجا و آنجا شنیده میشه ربطی به پرونده اتمی ایران داره یا نه؟ مجموعه فشارهای بین المللی به ویژه در رابطه با آقای جانبگلو، من میتونم بگم بزرگترین روشنفکران جهان خواستار آزادی شده بودند و معمولا جمهوری اسلامی اینو در اذهان عمومی تا حدودی متاسفانه جا انداخته که پاسخگو نیست، ولی حداقل در مورد همین آزادی زندانیان سیاسی، همین آزاد کردن و انتقالشون به زندان بزرگتر که من خدمتون گفتم، نشان میدهد که جمهوری اسلامی نسبت به این مسائل حساسه، بدون تاثیر نبوده این فشارها. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای محمد رضا معینی و یادآوری میکنم که شما فعال حقوق بشر و زندانی پیشین هستید. گزارشی که شنیدید آقای محمدرضا معینی از فعالین حقوق بشر بود که با رادیو فرانسه در رابطه با آزادی رامین جهانبگلو سخن می گفت. روز دوشنبه منوچهر محمدی از فعالان سابق جنبش دانشجویی که دو هفته پیش برادرش اکبر محمدی در زندان جمهوری اسلامی به قتل رسید از ایران خارج شد. خانم نسرین محمدی خواهر منوچهر محمدی در مصاحبه با رادیو فردا خروج برادر خودش از ایران را تایید کرد و میگوید بله ایشان در خارج از ایران هستند و خدا را شکر که بالاخره با کمک دوستان ایشان را فراری دادیم و بعدن در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. کاخ سفید آمریکا پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مناظره تلویزیونی با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را رد کرد. جانشین سخنگوی کاخ سفید هدف رئیس جمهوری اسلامی ایران از طرح پیشنهاد مناظره را انحراف افکار جهانیان از نگرانی مشروعی خواند که به گفته به نسبت به رفتار ایران وجود دارد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خود با خبرنگاران که به مناسبت دو هفته دولت برگزار شد، آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا را دعوت کرد با وی در مناظره تلویزیونی شرکت جوید. 55 نفر از کارگران شرکت واحد که به مدت 8 ماه است از برگشت به کار منع شدند، در ادامه اعتراضات خود و با خواست روشن شدن وضعیتشان از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 7 شهریور ماه در مقابل اداره کار استان تهران واقع در خیابان سرهنگ سخایی تأسّن کردند. در این تجمع اعتراضی پلاکارت‌هایی در اطراف با این مضامین نصب شده است: قانون کار نوشته می شود اما اجرا نمی شود، 7 ماه گرسنگی و دربدری کافی است، به کجا شکایت کنیم، 7 ماه حقوق دریافت نکردیم. یکی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد طی گفتگویی با سایت خبری کانون اظهار داشت کارگران اخراجی شرکت واحد قصد دارند این بار تا رسیدن به خواستهایشان به تأسّن خود ادامه دهند. بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، یکی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در ستاد به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر گفت است هر 2 ساعت 1 نفر در کشور بر اثر اعتیاد جان خود را از دست می‌دهد. وی گفت سال گذشته 4320 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست دادند که 3% آنها زن و بقیه مرد بودند. به عبارتی دیگر هر روز 11 نفر و تقریبا هر 2 ساعت 1 نفر در ایران بر اثر اعتیاد به مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. این مسئول مواد مخدر رژیم اسلامی گفت مواد جدید روانگردان نیز وارد کشور می شود که متاسفانه به علت تنوع شکل و نوع آنها مقابله و کنترل آنها بسیار مشکل است و حتی هنوز در شناسایی این مواد مشکل داریم. وی گفت مواد روانگردان به اشکال مختلف در جامعه توزیع می شود. بنا به گزارش رادیو فردا، ایران از نظر شاخص آموزش در میان 162 کشور جهان در رتبه 103 و از نظر استفاده از اینترنت در میان 60 کشور در مقام 59 قرار گرفت. بر پایه گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، در سال 1384 خورشیدی ایران از نظر شاخص آموزش در میان 162 کشور جهان در رتبه 103 قرار داشت. این شاخص نمایانگر کاهش سطح آموزش در ایران است. بر پایه همین گزارش، گرچه در ایران شمار دختران دانشجو بیش از مردان دانشجوست، شمار کارکنان آموزشی زن در ایران 1/4 مردان است. این شاخص در مقایسه با سال پیش ایران را 4 درجه پایین‌تر برده است. سال 2004 میلادی در میان 177 کشور جهان رتبه 99 را به خود اختصاص داده بود. این شاخص بر پایه 3 شاخص امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص داخلی به دست می آید. در این گزارش آمده است که هر 1000 ایرانی تنها 72 نفر از شبکه جهانی اینترنت استفاده می کنند. ایران در سال گذشته بین 60 کشور جهان در مقام 59 قرار گرفت و تنها از کشور آفریقایی نیجریه جلو افتاده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، نصرالله دریابیکی در جمع نمایندگان کارگری استان مازندران با اشاره به وضعیت نامطلوب به کارخانه های استان و اعلام این مطلب که 60% کارگران مازندران قراردادی هستند گفت در شهر صنعتی شایی قائم شهر فعلی در هر خانواده 4-5 آدم آماده به کار بیکار هستند. با جوانان استان چه خواهیم کرد و پاسخ مسئولان به مطالبات آنها چیست؟ او از اخراج 20,000 تن از شاغلان مازندران ظرف 20 سال گذشته اظهار تأسف کرد و گفت امروز می‌خواهند به بهانه اصلاح قانون کار نهادهای کارگری را تضعیف و امنیت شغلی کارگران را نابود کنند. و بالاخره آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا تا روز پنجشنبه طی یک اظهارات شدید لن رژیم جمهوری اسلامی را بار دیگر مورد شدیدترین حملات قرار داد و گفت بحران تابستان امسال در لبنان بیش از هر زمان دیگری نشان داد که جهان در برابر یک تهدید بزرگ از سوی رژیم افراطی تهران قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا گفت رژیم تهران به حزب الله لبنان که بیش از هر جریان تروریستی دیگری به جز شبکه القاعده آمریکایی کشته است، کمک‌های مالی و لوجستیکی می‌رساند و به اعضای این گروه تروریستی آموزش می‌دهد. رئیس جمهور جورج بوش افسود رژیم تهران از طریق شورشیان و تروریستا در امور عراق دخالت می‌کند. از نیروهای شبه نظامی غیرقانونی در عراق حمایت به عمل آورده و بمب‌های پیشرفته در اختیار آنها قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه اظهار داشت رژیم تهران ابتدایی ترین حقوق انسانی میلیون‌ها ایرانی را از آنها سلب کرده است. جورج بوش افسود رژیم تهران همچنین به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ادامه می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا گفت شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که رژیم تهران را به توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش ملزم می‌سازد. جورج بوش گفت رژیم تهران با اقدامات مقابل جویانه خود عملاً از انجام تعهداتش سرپیچی کرده است. رئیس جمهور آمریکا افسود رژیم تهران باید بداند که این مقابل جویی‌ها پیامدهایی برای آنها خواهد داشت. آیا آمریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد؟ آقای مهران براتی در این رابطه با رادیو فرانسه گفتگو کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. جناب آقای مهران براتی، دیروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام گزارش آخرش رو درباره پرونده هسته‌ای ایران ارائه کرد و اعلام کرد که ایران داره به غنی‌سازی اورانیوم ادامه میده و حالا که قدرت‌های بزرگ از طریق شورای امنیت از ایران خواسته بودند که این فعالیت رو به حالت تعلیق در بیاره. اروپایی‌ها هنوز امروز هم باز از ادامه دیالوگ و گفتگوهای دیپلماتیک صحبت می‌کنن و حالا که قبلا ادعا می‌شد که این آخرین ضرب العجله. اون که مسجله این هست که آمریکا و کشورهای اروپایی مصمم هستند دسترسی ایران رو به یک سلاح اتمی غیر ممکن بکنن. همه گزارش ها مبنی بر این است که ایران همچی هدفی داره. به همین دلیل اون چی که مربوط به مذاکره و گفتگو میشه هنوز در این زمینه هست که به ایران مهلتی داده بشه که خطر رو درک بکنه. این به اون معنا نیست که مذاکره به اونجا خواهد رفت که تفاهمی برای سیاست ایران در این مورد پیدا میشه. فکر میکنم ایران باید خطر رو درک بکنه و بدونه که به ویژه آمریکا مصمم هست به هر شکلی هست جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی رو که اینها 100% مطمئن هستن که ایران به اون میخواد دست پیدا بکنه بگیره. اگر فرض کنیم که خطر نظامی جدی باشه، آیا به نظر شما آمریکا بدون موافقت متحدانش رأساً ممکنه که دست به عملیات نظامی بزنه علیه ایران؟ بله، ماده 51 از بند 7 منشور سازمان ملل متحد حمله نظامی رو در زمانی مشروع میدونه که حمله ای از طرف یک کشوری به جای دیگر انجام گرفته باشه. ولی در این مورد مشخص آمریکا میتونه مدعی بشه که طبق مصوبات شورای امنیت و اون چی که بعد از 11 سپتامبر در دستور کار نهادهای امنیتی بین‌المللی قرار گرفته حمله یا دفاع پیشگیرانه مجازه و آمریکا طرحی رو در این زمینه به شورای امنیت خواهد برد، چنانچه شورای امنیت اصل خطر رو تصویب بکنه و اقدامات تلافی جویانه رو تصویب نکنه. آمریکا میتونه باز به منشور ملل متحد اشاره بکنه به این معنا که اقدامات دفاعی از طرف تمامی اعضای سازمان ملل در موردی که خطری احساس میشه لازم الاجراست و آمریکا خودش میتونه در این مورد یک جانبه اقدام بکنه. این که حالا این به اصطلاح تعبیر حقوقی این درست هست یا نه، بعدن در صلاحیت دادگاه دادرسی بین‌المللی خواهد بود که آمریکا عضو اون دیگر نیست. بعد از کمکی که آمریکا به شورشیان ساندیسی کرد و در این مورد از طرف دادگاه بین‌المللی دادرسی محکوم شد، از این پیمان بیرون آمده و چون عضو این پیمان دیگر نیست، بنابراین حکم این دادگاه هم در مورد امریکا قابل اجرا نیست. حتی اگر امریکا محکوم هم بشه در اونجا، چون حکم قابل اجرا نیست، دادگاه باید به شورای امنیت مراجعه کنه و در شورای امنیت هم امریکا حق وتو داره. بنابراین در این مورد میتونه تقریبا جز اون پیامدهای سیاسی و امنیتی که در جهان پیدا خواهد شد، همچی اقدامی از طرف آمریکا رأساً به این کار اقدام کنه. حتم زده میشه که و همون مسئله‌ای که در مورد عراق انجام گرفت، تعدادی از کشورها آمریکا رو همراهی کنند، در درجه اول کشور اسرائیل خواهد بود. آیا آمریکا در شرایطی الان هست که بتونه یک جبهه دیگری باز کنه و اون پیامدهای سیاسی سنگینی که عراق هم براش در پی داشته در مورد ایران هم تحمل بتونه بکنه؟ بله، این سوال رو من از سیاستمداران اروپایی که در کنفرانس‌های مختلف دیدم به همین شکل کردم. اونها نظرشون این هست که سلاح اتمی در دست یک حکومت ایدئولوژیک که مدعی انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی است، برای اینها به مراتب خطرناکتر از اون چیزی است که الان در عراق به سرشون آمده و بهای لازم رو برای این مسئله باید پرداخت. مسئله این هست که زمان این کی خواهد بود. این مسئله هنوز مورد شک هست و احتمالاً هنوز امید بر این است که همونطور که در جنگ عراق اتفاق افتاد با ایران، در لحظه آخر جام زهر نوشیده شد، در این مورد هم ایران تا لحظه آخر پیش بره و اونجا که احتمال خطر حمله‌ای به وجود بیاد، اون وقت ایران از موضع خودش عقب نشینی کنه. این امید رو اینها دارند. اگر آمریکا حمله کنه، احتمال موفقیتش تا چه حد وجود داره؟ حد زده میشه که اگر آمریکا حمله بکنه، مراکز اساسی نیروی هوایی و زمینی ایران رو بمباران کنه، به احتمال قوی استان خوزستان رو اشغال بکنه، منابع نفتی رو زیر دست بگیره، کنترل خلیج فارس رو در دست بگیره که ایران در این زمینه امکان اقدامی نداشته باشه. اون وقت با داشتن همچین موقعیتی وارد مذاکره با دولت ایران بشه تا ایران از مواضع خودش عقب نشینی کنه. جناب آقای مهران براتی، یک دنیا سپاسگزاریم که دعوت رادیوی بین المللی فرانسه رو به این مصاحبه پذیرفتید. با دو خبر ورزشی خبرهای این ساعت رو ادامه میدیم. در پایان مسابقه های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان زیر 20 سال جهان، تیم کشتی فرنگی جوانان ایران به مقام چهارم رسید و تیم روسیه به عنوان قهرمان عنوان قهرمانی را به دست آورد. بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم روسیه عنوان قهرمانی مسابقه کشتی فرنگی جوانان جهان را به دست آورد. در پایان رقابت‌های چهار وزن دوم این مسابقه، تیم روسیه با تصاحب 3 مدال طلا، 4 برنز، 70 امتیاز قهرمان شد. تیم ترکیه با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره، 55 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم اوکراین با 38 امتیاز عنوان سوم را کسب کرد. تیم ایران نیز با 2 مدال نقره، جاسم امیری و داوود آبدینزاده، 34 امتیاز به دست آورد و در مکان چهارم قرار گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز سه‌شنبه گذشته در گزارش از حضور تمامی ستارگان فوتبال ایران در دیدار مقابل کره جنوبی خبر داد. در این گزارش آمده است امیر قلعه‌نویی، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، پیش از پرواز به سئول پایتخت کره جنوبی، فرست 22 نفره این تیم را برای بازی با کره جنوبی اعلام کرد. بازیکنان ایران روز سه‌شنبه با پروازی مستقیم از تهران به سئول رفتند و قرار است در آنجا پشت درهای بسته جلسات تمرینی منظمی را برگزار کنند. پس از جام جهانی 2006 آلمان، برای اولین بار است که همه ستارگان تیم ملی فوتبال ایران برای انجام تمرینات دور هم جمع خواهند شد. علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا، وحید هاشمیان که در باشگاه آلمان بازی می‌کنند، جواد نیکونام از اسپانیا در تهران به جمع تیم پیوستند و همچنین قرار بود روز گذشته رحمان رضایی از ایتالیا در کره جنوبی به تیم فوتبال ایران ملحق شود. پس از توقف یک بر یک تیم ایران برابر سوریه، آقای قلعه‌نویی سرمربی ایران گفته است که امیدوار است تا تیم ایران با کسر امتیاز از بازی برابر کره جنوبی برای صعود به مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا با مشکل روبرو نشود. تیم ملی فوتبال ایران در دو بازی گذشته خود صاحب یک پیروزی 4-0 برابر تایوان و یک تساوی 1-1 مقابل سوریه شد. تیم ایران اکنون با کسب 4 امتیاز در مکان دوم گروه دوم مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار دارد. به این افزود دیدار با کره جنوبی، یادآوری میکنم امروز شنبه ساعت 12 به وقت دانمارک که برگزار خواهد شد، برای تیم ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. یادآوری میکنم امروز شنبه ساعت 12 به وقت دانمارک تیم ملی فوتبال ایران به دیدار کره جنوبی خواهد رفت که برای تیم ایران این پیروزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. البته یادآوری میکنم که تیم فوتبال جوانان ایرانی هم در شهر آهوس فردا یک شنبه ساعت 12 در محل ویوسی مرکز شهر آهوس جنبه استخر با تیم آسای آهوس مسابقه خواهند داد. حضور شما هموطنان ایرانی در شهر آهوس باعث خوشحالی و تشویق این بازیکنهای جوان ایرانی در شهر آهوس خواهد بود تا در صورت پیروزی فردا به دسته پنجم دانمارک راه خواهند یافت. این بود خبرهایی در رابطه با ایران و گزارش‌های مربوط به آن. اما یک گزارشی را در پایان خبرهای امروز تقدیم حضورتون میکنیم. همونطوری که خدمتون گفتم، دهم شهریور سال روز کشتار زندانیان سیاسی در ایران بود. خانم ساناز فروهر، دبیر کانون دفاع از حقوق زندانیان، حقوق زنان و کودکان ایران، مطلبی را در اینترنت به چاپ رسونده است و خبری را داده است. گفته است امروز دهم شهریور 85 گرد هم آمدیم تا یاد و خاطره عزیزان و جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی بداریم. این مراسم در خاوران، پاکدشت، قبرستان ارامنه رأس ساعت 10 صبح صورت گرفت. خانواده ها و مادران داغ دیده با کمری خمیده به انتظار دیدن مزار عزیزان خود که با ممانعت نیروهای انتظامی روبرو شدیم، بعد از حدوداً 1 ساعت با فشارهایی که از اطراف خانواده ها و جمعیت صورت گرفت، نیروهای انتظامی را وادار کرد که به جمع اجازه ورود بدهند. توجه شما را در ادامه به گزارشی مجدداً از رادیوی فرانسه جلب می‌کنم که آقای بینا دارازن که خود در این مراسم حضور داشت، گزارشی را با رادیو فرانسه دارد که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم. 18 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، امروز مراسمی در گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران برگزار شد که حدود 300 تن در آن شرکت کردند. در نخستین بخش از چشمانداز امشب از آقای بینا دارابزند، فعال سیاسی در تهران که در این مراسم شرکت داشتند، میپرسم مراسم چگونه برگزار شد؟ بین ساعت 9 تا 9 و نیم هزار شرکت کردند و چیزی حدود 350 تا 400 نفر جمع شدند که برنامه با سرودخوانی و توضیحاتی در مورد شرایط آن زمان و چگونگی کشتار این عزیزان آغاز شد و حدود ساعت 10 و نیم با خواندن سرود انترناسیونال و سرود جنگل پایان گرفت. بعد از اون به سمت در خروجی رفتیم که متاسفانه با نیروهای امنیتی و انتظامی استکاکاتی پیش اومد. استکاکاتی پیش اومد یعنی چی؟ یعنی زد و خورد شد؟ ما اومدیم به سمت درب خروجی، آنها از سرودخانی ما ناراحت شده بودند و داشتن سعی میکردن که پراکنده کنن جمعیت رو. جمعیت شروع به شعار دادن زندانی سیاسی آزاد باید گردد کرد. دوربین ها رو میخواستن توقیف کنن، میکروفون ها رو که بچه ها آورده بودن که از گرده همایی گزارش تهیه کنن رو میخواستن ضبط کنن. به این صورت درگیری هایی به وجود اومد. بعد از اینکه ما اومدیم و چون نمیتونستیم تنها حرکت کنیم، معمولا در این نوع مواقع سعی میکنیم همه چسبیده به هم و در کنار همدیگه حرکت کنیم که کسی عقب نیفته، چون معمولا اگر کسی عقب بیفته و جدا بشه از جمع بازداشت میشه، که متاسفانه اینطور هم شد. آقای ثقفی و دو نفر دیگر رو بازداشت کردن چون از ما عقب افتادن، ولی ما ندیدیم. آنهایی که شاهد این جریان بودن گفتن که همراه با ضرب و شتم بوده و تا الان ما خبری از این بازداشت شده ها نداریم. چیزی بین 3 نفر تا 4 نفر که آقای ثقفی یکی از اونها بوده. آیا آمار دقیقی از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 فراهم شده؟ سعی بسیاری شده، اما این کوشش ها نتیجه ای نداشته و به صورت خیلی غیر رسمی مطرح میشه که چیزی بین 3,000 تا 4,000 نفر فقط در تهران بودند، که اون وقت اگر شهرستان ها و اینا رو هم حساب کنیم شاید به 10,000 تا بیشتر از اون هم برسه. من در زندان رجایی شهر بودم پارسال همین موقع و گفته میشد که هیچ چیزی حدود 900 نفر رو در تئاتر خود رجایی شهر به وسیله دوغ مسموم مسموم کرده بودند. دوغ مسموم منظور چیه؟ یعنی این که برده بودنشون توی تانس به هوای این که میخوان نمایش سینما داشته باشند و برده بودن و دوغ سرو کرده بودن که این دوغ ها مسموم بوده. این رو هم از نگهبانای خود رجایی شهر که سالهای گذشته و طولانی مدت در اونجا بودن، اونها خودشون به ما این رو، یعنی همه اونایی که دوغ رو نوشیده بودن مردن، در جا مرده بودن. و البته شایعاتی هم بود که همونجا زیر همون تانس هم دفنشون کردن که اینها به هیچ عنوان موثق نیست، ولی تعداد به نظر میاد که درست باشه. در اون زمان زندان رجایی شهر یا گوهردشت مملو از زندانیان سیاسی بود و فقط زندانیان سیاسی رو اونجا نگهداری میکردن و آمار زندانیان اونجا هر بندی حدود 600 نفره که حدود 7 بنده، بنابراین حدود 4,000 خورده‌ای زندانی سیاسی در اونجا در آن زمان بوده، که به نظر میاد که آماری که از لحاظ کشته شدگان زندان فقط رجایی شهر میدن یا گوهردشت میدن درست باشه. 18 سال پس از وقوع میتوان گفت که این کشتار اصلا چرا انجام شد؟ این کشتارها و بگیر و ببندها چه 18 سال پیش، چه قبل از اون و چه الان، ترس حاکمان از باختن قافل است. سپاسگزارم آقای بینا دارابزند، فعال سیاسی در تهران. صبح برگشتن دوباره تاهر پا از گرسنگی مردن دوباره راضی بر فقر خیش راضی شد به جای کش کشاورز را درو کردن به جای نان به تصاوی گلول قسمت شد حالا توان همه عاشقان در میهن حالا توان همه عاشقان در طبعی دوباره نفیر دیف کش عاشقان آزادی دوباره ساده ترین حرف تیر باران شد دوباره هر چه که رشتیم هم بشد در باد دوباره هر چه زمین بود گور یاران شد حالا توان همه عاشقان در میهن اگر به پیوندیم به دیدگان پر از انتظار شب زدگان دوباره می شود آری اگر شکست شود شب سکوت و شب ترس و یقص مایان